na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Jest wtorek, 27 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Przed początkiem roku szkolnego brakuje nauczycieli. Eksperci przekonują, że spadek został zahamowany. Drugi dzień trwają poszukiwania drona, który wleciał od strony Ukrainy. Były senator Waldemar Bąkowski opuścił areszt, gdzie trafił za znęcanie się nad psem. Na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem w szkołach brakuje nauczycieli. Z danych zamieszczonych na stronie Dilerzy Wiedzy na tydzień przed rozpoczęciem roku w szkołach jest ponad 16,5 tysiąca wakatów. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak mówi, że najwięcej nauczycieli brakuje w dużych miastach, w tym w Warszawie. Brakuje przedmiotowców język polski, matematyka, chemia. Brakuje już mniej niż w ubiegłym roku nauczycieli przedszkoli, czy też wychowania wczesnoszkolnego, bo tu mamy niż demograficzny wchodzący. Natomiast bardzo brakuje nauczycieli współorganizujących kształcenie. To są nauczyciele dedykowani dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Piotr Otrębski mówi, że w szkołach trwają ruchy kadrowe, więc ostateczne dane na temat braków poznamy we wrześniu. Z naszych obserwacji i z informacji zbieranych przez kuratoria wynika, że sytuacja, jeśli chodzi o wakaty, jest w zasadzie porównywalna z tą sprzed roku. Jest nieco lepiej i bez wątpienia można powiedzieć, że podwyżki dla nauczycieli zahamowały odpływ nauczycieli z zawodu. A w podobnym czasie zeszłego roku w szkołach brakowało prawie 18 tysięcy nauczycieli. Poszukiwany od wczoraj dron, który nadleciał z kierunku Ukrainy, prawdopodobnie spadł na pole lub las przy granicy, mówi w Polskim Radiu Michał Bruszewski z portalu internetowego Defense24. Jego zdaniem rosyjski bezzałogowiec mógł rozbić się po wyczerpaniu paliwa. Jak dodał, potencjalne zagrożenie stanowić mógłby przenoszony przez niego ładunek. Taką możliwość stwarza konstrukcja tego obiektu. Ten dron nie leciał na teren zabudowany. Gdyby on leciał na teren zabudowany, by został od razu zestrzelony. To jest moja opinia. Widocznie leciał gdzieś nad lasem i zgubiono jego ślad na radarach, czyli prawdopodobnie gdzieś się rozbił. Ponieważ jest to dron tani i zasadniczo kiepski, to prawdopodobnie teraz szukamy tylko gdzieś jego szczątków i tak dalej. Natomiast ten dron przenosi ładunki do 20 kg. Obiekt poszukiwany jest już drugi dzień, kiedy wczoraj rano wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Rosyjskie lotnictwo masowo bombardowało różne obszary Ukrainy. Były senator PiSu Waldemar Bąkowski po 8 tygodniach opuścił areszt śledczy. Za kratki trafił z początkiem lipca, po tym jak sąd skazał go na 3 miesiące bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad psem. Były polityk został zatrzymany przed budynkiem gdańskiego sądu, gdy szedł na posiedzenie w sprawie zamiany kary na opaskę elektroniczną. Wówczas sąd nie zajął się jego wnioskiem, tylko wyznaczył nowy termin. Dziś zgodził się na zastosowanie wobec skazanego dozoru elektronicznego, poinformowała jego obrończyni, adwokat Monika Kuczmier. Nadal ma karę pozbawienia wolności, tylko wykonywaną w systemie dozoru elektronicznego, czyli w odpowiednim harmonogramie będzie mógł opuszczać miejsce zamieszkania. Harmonogram jest określony przez sąd w postanowieniu. Jakie przesłanki zdecydowały o tym, że pan Waldemar Bąkowski wyszedł na wolność? Przede wszystkim przesłanki formalne, warunki techniczne oraz to, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania tej kary w tym systemie. Sąd wziął pod uwagę m.in. postawę skazanego oraz to, że nie był wcześniej karany. Mężczyzna odbył już ponad połowę kary i wpłacił nawiązkę w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Ma też do odbycia karę roku ograniczenia wolności i będzie wykonywał prace społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Waldemar Bąkowski został skazany za to, że przywiązał psa do swojego samochodu i go ciągnął. Zwierzę nie przeżyło. Belgia nie podwyższa na razie poziomu zagrożenia terrorystycznego po atakach w Niemczech i Francji w ostatnich dniach. Obowiązuje trzeci, przedostatni poziom. W niemieckim Solingen na zachodzie kraju w ataku nożownika zginęły 3 osoby, a 8 zostało rannych. Z kolei na południu Francji przed synagogą eksplodował samochód.

się, jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Gdy mówisz, głos ci drży i słowa gubią sens. Przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Zabij swój strach, przerwij chorą wieś, nie wahaj się. Zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. Zabij swój strach. W tych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetrganych mięśni rozpaczy i wodą. Agresja i siła to Wtorkową tonację Trójki rozpoczęliśmy od piosenki, którą znamy od 30 lat. Edyta Bartosiewicz, Zabij swój strach z płyty Senne. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Szczere stwierdzenie, nic więcej. I kiedy bardzo czegoś pragniesz, to nie znaczy, że to zgarniesz mimo wielu poświęceń. Co innego jest ważne, jeśli próbujesz być człowiekiem w tym skrzywionym świecie. Nie stoisz biernie, kiedy bliskim dzieje się coś złego. Dojrzewasz z wiekiem, by być mądrym ketem, a nie śmieciem. Nie odwracasz się na pięcie, kiedy czujesz czyjąś niemoc. Nie jesteś w błędzie, jesteś na dobrej ścieżce, stojąc przy kimś wiernie i bezwzględnie jak przy swojej pasji. Każde z nas chce czegoś bardziej i chce czegoś więcej. Ważne, by stykło nam zajawki i determinacji. Jeśli nazwał cię odmieńcem, to komplement rzeczywistości pełnej fejków, kopii i podróbek. Być jednorożcem, który żyga tęczą, dziwnym nie jest, że sfrustrowani ludzie wyprowadzą cię z podbródek. Czy jesteś gotowy stać przy swoim? Gotowy, by próbować być lepszym człowiekiem? Podać bliskim swoim.

Takie oto ważne pytania stawia SKB w nowym nagraniu Little T. SKB, Tomek Nowak Quartet i Mr. Crime. To mam nadzieję zapowiedź nowej płyty, która, kto wie, być może już tej jesieni się ukaże. Koniec sierpnia coraz więcej dociera do nas informacji o tym, jacy to artyści planują nowe wydawnictwa. To następne nagranie, które Państwo za chwilę usłyszą we wtorkowej tonacji trójki, to jeszcze nie jest zapowiedź tej nowej płyty, ale więcej szczegółów już za 7 minut i 20 sekund. Highlander on the Trip. To z jednej z poprzednich płyt Dawida Lubowicza nagranie. Dawid Lubowicz, Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn, Łukasz Żyta i gościnnie przy mikrofonie Jacek Kotlarski. To jeszcze, tak jak mówiłem, nie zapowiedź nowego albumu. Ta zapowiedź pojawi się na antenie Trójki mniej więcej za 10 dni, bo 4 października dokładnie ukaże się nowa płyta Dawida Lubowicza zatytułowana Human Fate. Pierwszym nagraniem będzie Joker, a ta nowa płyta powstała w składzie Dawid Lubowicz, skrzypce barytonowe, mandolina, Jakub Lubowicz, fortepian, instrumenty klawiszowe, Robert Kubiszyn, kontrabas, gitara basowa i Patryk Dobosz, perkusja. Płytę nagrał, zmiksował Leszek Kamiński. 4 października nowa płyta Dawida Lubowicza Human Fate, a utworu Joker mogą się Państwo spodziewać na antenie Trójki. Już wkrótce, proszę zatem słuchać i być czujnym. 15.29 we wtorkowej tonacji Trójki przeniesiemy się teraz i w czasie, i przestrzeni. W przestrzeni to nie będzie zbyt daleko, bo to kilkadziesiąt metrów korytarzem w lewo, a w czasie to tak prawie 5 lat. 20 października 2019 roku. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, na scenie Adam Bałdych i jego zespół. Dziękujemy serdecznie. Zagramy utwór, który związany jest z miejscem, z którego pochodzi moja rodzina. Nigdy tam nie byłem, ale kiedy odkrywam swoją muzykę, komponuję, to mam wrażenie, że pojawiają się w mojej głowie obrazy, które mówią właśnie o miejscach, w których kiedyś byli moi przodkowie. Muszę tam kiedyś pojechać, żeby sprawdzić, czy tak właśnie brzmi to miejsce. A jest to utwór zatytułowany Po lesie. To był jeden z naszych jesiennych koncertów 2019 roku. Kwartet Adama Bałdycha po lesie, dokładnie 20 października 2019 roku. Studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 będzie rozbrzmiewało muzyką tej jesieni. Mogą być Państwo tego pewni. Proszę czujnie sprawdzać nasze zapowiedzi, wydarzenia. Na pewno będziemy Państwa zapraszali na kolejne koncerty do naszego trójkowego studia. Za 20,5 minuty 16 we wtorkowej tonacji trójki studio jazzowe Polskiego Radia. i znów z przyjemnością wróciłem do zestawu 5 płyt kompaktowych. Jan Ptaszyn-Wróblewski, studio jazzowe Polskiego Radia 1969-1978. Tym razem nagranie o jednym z moich ulubionych tytułów. Proszę tylko posłuchać, tak on brzmi. Mól koński pałaszował gnat, nucąc przy tym bardzo cicho. Kompozycja Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z 1975 roku. Studio jazzowe Polskiego Radia wróciło jesienią roku ubiegłego. Zagrało wyśmienity koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i kolejny koncert zapowiada się, mam nadzieję, równie wyśmienicie. To już pojutrze, czwartek, 29 sierpnia, na zakończenie 17. Letniej Akademii Jazzu w Łodzi, w wytwórni. Studio jazzowe pod kierunkiem Nikoli Kołodziejczyka. Nikola Kołodziejczyk był gościem ostatniego wydania audycji Mało Obiektywnie. Opowiadał Państwu o pracy nad ogromnym dziedzictwem studia jazzowego Polskiego Radia, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i tych wszystkich znakomitości polskiego jazzu, które przez lata pracowały w studiu jazzowym. Jest jeszcze, tak jak podkreśla Nikola Kołodziejczyk, mnóstwo partytur nieodkrytych, nieopracowanych, niezagranych. Mam nadzieję, że właśnie te odkrycia pojawią się na tym czwartkowym koncercie w łódzkiej wytwórni. Jak było, to opowiem Państwu w naszych najbliższych spotkaniach w Trójce. Mam nadzieję już wkrótce. Nikola Kołodziejczyk, gość audycji Mało Obiektywnie. Także do odsłuchania ta rozmowa w naszych podcastach trójkowych. Mało Obiektywnie na podcastach. Niezmiennie polecam Państwu również te nagrania dostępne o każdej porze dnia i nocy. Ostatnia audycja Mało Obiektywnie to spotkanie z Nikolą Kołodziejczykiem, ale także miałem kolejnego gościa. Był nim pianista Dominik Kisiel, który opowiadał o swym nowym solowym albumie zatytułowanym Pieśni. Dom. Jedna z 12 pieśni z nowej płyty Dominika Kisiela. Zbliżamy się nieuchronnie do końca naszego spotkania we wtorkowej tonacji trójki. No ale jeszcze kartka z kalendarza z wczoraj. 64. urodziny John Forda Marsalisa. I wyciągnąłem nagranie koncertowe z płyty jakże dobrze Państwu znanej Bring on the Night. 85. rok, grudzień. Koncerty Stinga i Brantforda i całego grona znakomitości muzycznych. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, dziękujemy za spotkanie. Po 16 zapraszamy do trójki i Katarzyna Borowiecka.